آیات الصلاة في مرابط الغنم ومعاتم الإبل باب دے کو بیان دعوتی تراغلی دی فبارد مشکولو کی في مرابط الغنم ومعاتم الإبل فاغذید دی رسول دبرو کی او دلحانی کنی مرابط جمع دا مربط دا فتح دنیم و فتر دبالا مربط و ایم اول غنم زید قاتتی دو دبرو او معاتل جمد معصد دا دادو خانو دقاتشی دو زیتا ونی کسم دیتو خان دشتی اپراتی دیتا معاتل اجل ونی وزهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا یحیی بن آدم من ابی بکر بن عجاش عن هشام عن ابن سیر عن ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی لے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکوی پرزید پاسی کی دود اخام کی وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن آدم عن ابي بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي خالد رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل وبن احليه اب رضا کے حدیث دے دیا اس نے سمراؤ براؤد صبرا صبرہ ابن معبد الجوحنی و عبداللہ ابن مغفل عوض ابن عمر و دعانس رضی اللہ تعالی عنا امام عیسیٰ و حدیث ابو غلیرہ حدیثم حسن سیمن وعلیه العمل عند اصحابنا فدی عمل دے فدی چو دماؤ زمانگا وی یقود احمد و اصحابو گرہ حدیث کی جواز دے کہ سمجھے کہ جو فاتی تھی دیکھتے ہیں مجھے فاتی تھی او کمزے کی سوحان ویمال تدیل مکیمی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ قلی صدور ایمہ اکرام کی جی طرف تلالے کی دوحان و دفات کی جو قوزے کی مجد کی جنا او ایمان صلتی عطمی جلی عطمی جلن آدھا اگزر چاہت دوحان و دسروں کی او دبیرہ کی جو قوزے کی مجد واپس سیدے داد امام مالک رحمت اللہ علیہ قائل نلے ابن حضر ظاہری رحمت اللہ علیہ وآلہ سے دیوئی کہ دو خاند پاکسی دو قضی کی مزروان ہے جمہور علماء دی طرف تلا دی صدا نہیں حمل د فقراحت اے سال تا پریدی نہیں کنا کم یہ دیتی کہ مجھ کے اوحان پتی سڑے لیتی ندانہ ہی مورد دا تراحت دا پارد او کسری پریدی نبیادانہ ہی دا فرمت دا پارد نهی د حرمت د پاره دا او فرق په دواړو کې دار دی. ویداو خان شریف او شرارتی زناور دی د دای د تیختی په مستی خطر دی. نوخ تمند کې ته په موږ ولاړ د تا سره په موږ کې تشویش نشي او ګړي دې دې کمزور ہے زناور دی. یاد خانو په بارکی کوم دې کې هغه تړلې کې جاړه او بارک ورته وای هغه کې پریتی زیات او د ګډو بيزو هغه کې کم نو په اعطوان و لی دل کی مج مکروح حد او قدیل ایک یو صفا دے کی شامو دکو نو دا جمہور علماء و پنیس بانی مج کی البتہ امام احمد رحم اللہ و ظاہری و ایسی مج کی او مرابض الغنم کی خوی اجازت شو نفدی اعتبار بانی دا حکم او فرمائے فدی اعتبار کرے دا حکم او فرمائے دو اور دیکھنے مغفر رضی اللہ عنہ یو حدیث تے جو علماء لکلی جی صحیح سانت کرا فمسند احمد کے راغلے تو الہ تسلو کیا اطوان نے بل فانہا خلقت من الجر ویدو خانو فبارتی مجمت ہوئی داد تیریان و شیاطین تکی دادی الہ ترونا ویتا فبور ایلی لا عیون حاضر اکسر بتاو دی ہے اتا شکر رسول تری او باندې علماء درته ویلي چې کوم دې چې وو خان سره دې کې دلته په فقاد مندار کورونو کې یوسف په وجلو کې بني ادم هم وړو ګول وړو کول لري کوم دې چې وو دې وی او التر انسان هغه په دې سره ماته خاص کر دو خان مثال بیزان کو ټولو دې کې په بول براز وو بول براز وو د پدی اعتبار باندې د دې نمنه او څه کوټو بيزو کې خړه او د اسما ته د ځکه کې چې د ایشان غوډې کوټي کې نه ښکارې تا او خام خو یو لوی پنایي دا د دې شان بدایي او د اسما ته تکینات تر و حدیث او ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره تا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا موقوف حديثه ولم يرفعه أعوذ مرفوك الأمنة واسم أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرْنَا ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ السَّيَّارِ الزُّبَعِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَاجِعِ الْغَنَمِ كَانَ حَدِيثُ مِثْلُ صَبَاحَ وَجَاهَدَ جُدُوكِ سَمِعْتُ سُجُودَ امام عیسا اور وہ حدیث صحیح ہم اور بکتی یا متیا اس موے دین میں سمیت باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به باب دے تمہیں دا روایت کی چراغ دی تم کو جو کی پتھر نہیں تم پر تم توجہ دا سر پتھر اے ما په په هغه وسان لای خوینا اسینا حشرو اوس پلارو موثور یادی چې خلق ناش کی او دې په سفر کې نه پن کوي په سید باندې کوم کله مخه نه نفلو د پارا دلا نو کوڅه کې د ضروري نه کړي نه مخصوص ضروري بس نفلو نه کوي او رسول دې په سر دې اشاره کوي او سجدي له دې راځي سجدي له دې راځي نوافل کې البته په فرایض کې تفصیل وای کی او سوردی داسې و چې قبله له مقبول او قیام او رکوع سجدم ته کې دې شو نبیابو کو ولاړی مسته او قیام او رکوع سجود داسه ممکن دو اے حضرت دې نشي پکې رکوع نشي کوله سجدا او تعالی پته شي وخت تیری ګرا نوې پناس سب موږ ممکن دی او کی باندې فرلو کله ځيږي اي چودري دې شي نو دې نشتا دودري دو دې نشتا لګیا چې څنګه ورته آسانې نو غوږي دې کې در لدا نو سره ذکر کوي وبه قال حتى سنا محمود قال کله په سفر کړي دي مورایي په پاپ پلارای او موټر کې ناس ته بیا کې ناس ته سم پلې چې مخې بس نفسونه دې ته سفر کې چې دعاګانې دې قبول دي اجنه واپېږي چې څو کسان دعا رسېږي دا یو باغ کې مسافر هم دې ورویا من غیر وجن پګنو طریقو سره دا دې راغله دې تجارت رضی الله عنه او عمل پدې پنځه د عام او اهل علم لا نعلم بينه نفي جنو کما چې دې خلا لا يرون دایي با لا يرون با سنت دې با سنت دې رجلو چې موږ پیو سره علا راغله چې خپل سر نه تدو ان نقل ايت ما كان وجوه کم پرې چې مخې دل په دې نه کې وایي ها باب ما جاء في الصلاة دوات الله ورقائے دیونی کی بچی نئی درہل گاڑے دے او دریج انا او دمرا گانا نے چیزن کو چودری دے انسی اروپو سجیزم ممکن نگن بناستا پسیلی ویسا بچن سرے دے دے انسی یا سکن کو دری دو انسان ہی ادا سے خالی دے جدب کو ولاڑا ہوتا اروپو سجدہ ہوتا او که زه نه دې یاري کی نایا نو خپل خپل کار او جن تکلیف دې وبس سنا ته دې لسی دا شان نه پای کرا مجری کړی علامه شامی وای ک په ولاړه ممکن او نو په ولاړه دې کی او ک په ولاړه نو نو پناست دې کی اے وای ته دور وخت دې دی وای لا وخت باسي خود بس ورغی دې پوښي نو وایو کوي کو پنا سمو نبيام جاي ته اگر چې غورا دا دې دې دې ګارو دي باب ما جاء في الصلاه للراحل باب دې تو بیان دا او چې راغ دي دې کوم څونو کې څرلای تا څرلی دې ځان ته څوړه جوړه دا وګوره یو دې په لور یو د خامو ته ها جاړه کې او بارک دې هغه درنو او په سفر کې روان یو ته وو څه څنګه دې تا څه ځات ته یو څوړه جوړه تا وبه قال حدثنا سفيان بن وفي قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ظهره بوجه تلو خلو طرف تا اغي زان لسكر جوڑا کروا اور آهي لسي دا سلق ازراغنه او ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا یو عرد و راحلتہ دا کت لنف ننلے دان تکیر لنزے و لکولو لگو رہ حیوان نفت رجو لیکی او دیس اللہ آقا حدیث معارض علی سکنہ ہا عن السلاتی فی معاتن لجن زکا معاتن قددن جباتی کی جو زہرے او هغه چې موږ مکروه ورته وي دوه خان په غاړه کې ډېر سخت دی یا ولماو لیکلي دا او خان والو ته لیکل راي چې دوه خان باندې ځان په یو دي طرفات واړه او دوی ګول کوي یا دا او خان چې په سیاسي نه نتی داري یعنی دا یو څه دی دا د دېدار کې پیټان نتی دا قال ابو عيسى وكان يسري على راحلته النبي عليه السلام کی نجے کو جو پختل سوار لئی اے تما توجہت تم فلک تم کو دل سوار لئی کبھی نبی علیہ السلام کرا انا عيسى هذا حديث حسن سے اور اقول دبا دے مجھے لائر صلاۃ بالبعید باطن دیدن فمسکولو کی مختا صدرات ایمکت تردی یزان کتی تریو زان فکر جوڑتی باب ما جاء اذا حضر العشاء وقيمت الصلاه فقده للعشاء باب دې بیان دې چې یو ځای دې چې او د ما هم ما ویجر حاضر اسوا او دې ته دې چې قام څنګه څنګه څه ده وي ابتداء او دې العشاء مثلا ګوره د شریعت د اساس د سوچ او توجه مش صدا سے حال کی پکار دے کہ زندگی بالکل مند پارے ہوئی او جو سنی رو جدا یا رو جینے دا خفو اور رو سی تیارا دا اور دو دور سے اتحام کی ندینت جمعین و لار دیتی خودے دنگے دنگے دا رو سی حدیب پر نو گورا تو سرو سی تیارا دا خطو علاو گے نی نخیر دے پکلارا دیو پرے تو پوری چه په خبره یا ته خوږه ورونه اشتدې نه دا د څه چې موږ یې نه دې تبو چې لا په خاطر دا تیار نه دا زکه چې دا دې چې ورونه تیار لا او یو بنی آدم خوږه دې او د دې ټول په دې د ټول توجه په دې کې دې ورونه یې کوي چې څو وخت سلام درغو چې ورونه یې قرآن وبه قال حدثنا قتيبة بن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري رحمه الله عن النبي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حديث الله حديث ترقي لمرفوع حديث قال الله حديث إذا أدور العشاء سلك را حديث أغفرات أو صاد ما سكتن وما قام او قیمت صلاة و دل کے اقامت دنیدی تو قبضو بن عشاء نتا تو ابتداو تی صدیرو تیبانی ادنی کوئی خاص کر موز نما خان مراد تے بعد روایات تی آئی قبضو بن قبل آتو صل والمغرب یو روایت کدا سمرا غرمیداو بیال عشاو و احدیكم سوائمون روتی تیار داو دیرو جدارم دیمت اقامت رسو دیو جن زمین دا کمزورو سر پروجت دا خبر دیر مناسب دا یو سڑی دا کمرا لکت میں تا خاور تیجی دے دان سمون کی دنید بکتی خوزو کی او سنہ دے او دے دے نو خسرو خوزو اتن رم کنوش کی نی ادیا خلو پسی حدوینا او قدی باب کی حدیث دے دائشی دیو دے ابن عمر و حرمت ابن الاخوات ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہنا دائشی دی حدیث مسلم تیجیس کے راغلے اولاد الفتیر رمو لا صلاة بحضرت فعام ولا هو يدافعه نقبتان اے کامل کل دین کی طرح روحن تیار را توبے دی یا روالا و لیل کل راتن کری او دست خجرم دے دستامل سامین نکی جیتا خزان گرد را چخلاتے توجو و خجو خجو و دکھن سکتے نظر کتو و سلام گردوں تدا و دست ماتن وعليه لمن اتبع يحمل سعد النبي صلى الله عليه وسلم منه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وبه يقول احمد واسحاق يقولان تدعى لمن يبدا يبدا ابن عشاء دیر سورو ابتداو کی جماع خام دروزن فراق ابن خاطر اسولات ابن جماع اگر ابن جن مستقوت کو اگر ابن جن مستقوت کو او دیکی جار علماء اختلاف دے شدا فروتن کی شروع سے ندا خبر مطلق دا که مقید دا نبان دیوئی مقید دا که دزر روتن تا دین لگر یا دید دی خراب دا خرابی دون شکی دیئی اتبا دی روتن یا ترکاری کی صدق ملاحظ و فهم دی سرکی چه سڑی کی ناغ جاپن نکئے بباب ادا مقید دردو لے چه دتو عام دا فساد نیردا او دتور سرکینا او لگرندا اباد علماوی کنگی کی تکیش نیدیتا او دا قول لے ما محمد و امام نساک رحم اللہ دے سمعت الجارود يكون سمعت وكيف الماضي تريد امام جارود ناشد الماضي بيد وكينا ايه قد يحديث يبدو بالعشاء شروب سيد ماسكو جفا عشاء ففراد دماسكو تنو مجدر اذا كانت وعام يخاف فساده يخاف فساده وقلت وعام داشده اداوی دا فساد یرکی دیشی یرک دے صبر و لکی نفدی کی با فساد راکی واللہی دا حبیر عباد آمین ایت آمین مریض صلی اللہ علیہ وسلم دیر وچنو بلنسبا اوارکی تلی یرکی تبانی علیہ اللہ صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیمو مردان جارے فسادی کی جسادی دارے سارا اے دیر بس اللہ حبیب دیر سواب تیار دے توکے می ضرورت رن دے و فراموز مدیاو کی کہنما را دیدے جادے پر اللہ اکوم رضینا صلات تیرا پور کنشیو سرے مستوطن گروہ مسعود او غلد مسعود لیدی حضر سیرم بسبق دے و بلکی یادے توجہ طولت و مستی عزیزی وقد ریان ابن عباس اور روایت شہید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال یہی فرمائے دی لانا کو ایک صلات مندرا کو تسی مستا و تن سنا چون او زم پن سن کیو سے اور وجہ ابو هريره او د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې دواړو صوام او وتتنوني صوام نو پتنو کې اغه دې تا وقفرت او رسول صوا د موذن اراده او استقامت دي اے دې دواړو روته په ابن عباس رضی الله عنهما موذن کوي لا تا جل تلوار مصال الله نو قیمه یمو د خپل تن څو اړین د سناله نو چې اغه مو کنهڅو کې د دې طرف له متوجي خبر وکړه وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع اشاو فلت تسلك دې له صحیح د شي او قامت د دې چې حب درود العشاء فتاق درود په فراق ابتداء کوي قال وتعشى ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه دعا قام روتے اور ہوئے نو قرات امام امام پجم ولاد دا قرات مورے و بھی قال تو حدثنا بذلك حماد قال اخبرنا حدث و مجيد بن ناصر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الصلاة إن النعاس باب دے تو بیان دعوت کی قرآنی کی کمس کونو کی توقع دیتی تو تیری پلے جمیر او دی پلے مجھتے دی پلے جمیر او دی پلے مجھتے خوب نرمان غلبہ کری وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبد بن سليمان السلابي عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم فلتی جبی ویو پتاکو کیو ویو سنیو دیمی کئی فنیر خود نو دیر دو جیدی سین اتائی نوان ونو کدافو کدافی فینا ایدتن یو کتاب کدیداتن نمستی ووائی انعصو وجیدی وائی فلعلہو یرعاقو کیجی کی جیلات کی لیتغفر کی بخن غواری فیسد و نفتوی بچر کد بخن تزیزان لکیو کنگل شورو مکیم یسو کنب تو مانا رید و لانت کنگل لکیو شورو مکیم ایو جو اگو اللہم اغفر لی لکو دخوب دو وجنی اللہم اغفر لی عین محملے ہوئی نعفر ستوئی ہوا سراب اللہ مخفر دی مانا دا پردہ اللہ ما تا بخنو کی او کدے دخوب دو وجنی اللہ مخفر لی کدے وی اللہم اغفر لی عین محملے ہوئی ودا غزاق تد زلت و درسوائی دعا دا او فدیباب کی حدیث دے دعا نصر رضی اللہ منغونا و دعاقی رضی اللہ ادا علماء و حمل کرلے دشکیف و مزبانے خبرت مخیال و رفض بعض احلیلن دے تلات اباد وی دام دے پمون جنب لو دے فرضو کی چکوئی او فرضی اباد علماء لکنی کی نداد اشکی کو دیا دے زکا فریضہ کو پاوقاتو دے خوبتی نی او نا عظم رو دے کیا غد اتا پریشان کی اباد علماء لکنی کی عموم دان خاضر آدمی محمد ابن نصر المروزی پا قیام اللیل کی ویلی وی نبی علیہ السلام کے صفح اولا بنت سویت رضی اللہ عنہ بات ورطویت اللہ حبیبہ دا مستعی دشکی اڈے لیکن خوب کے غلب روکی مزاد رسائی سر ازام اتھر یا دیسر ازام ہوں نباز علماء لیتی خدا رکھتی لیم مبارکی بباب کی حدیث جلانت و دابی و غیرت اللہ مولا ایتاکی کی حضرے لیمتی نشاط و اوپرکو چلے سست و چالات میں چلے جب بیرا کی سوچی و خوبرا ہے امام عیسیٰ و حدیث آئیتی رضی اللہ عنہ حدیث من حسن و مصرحیم باب ما جاء منظار قوما فلا يصلجهم توب کلی او قوم ملاقات کراوے منتب جنب نور کئی بغیر اجازت ماننا فضی قال عزتنا اناد المحمود المغیرانا قال عزتنا وفیح نبان جیزید اتوا عن بدیل اسم سرط العقیلی انا بی عطیع رجل من هم قیل سرد دینا قال ایلی کانا مالک ابن خیرس و مالک ابن خیرس رضی اللہ عنہ سیادینا کی مسلانا راتل بزمون جمود جیتا و زمون جماعتا سیادا حتی تو او حدیث بیانون فحضرت صلاة یومن محاضر کنگی اور از فکرنا لیتا قدم مگور تدروان دیتا فقالا ہو لیتا قدم بعض قومی تدروان دیتا بازتا سوچی حتا وحدتا قوم تردیت اللہ تبیا بیانو کنگی ملا اتا قدم تدروان دیتا یمنا باوری دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمائے منظار قوما سوک سے زیارت و ملاقات دے قوم دلال خلا یا امہم لدیل یا غیت امامتی نور قیم علی امہم رجل امہم امامتی دیور چیتے و سڑے لاغینا ذکر اغد اچھا ملاقات دے تیسر اغد ایر حقدار دے امامتی دے دیزا ایرنا ناغلی کی امام عیسیٰ الہ حدیث حسن صحیحون او مل پدی وطنی دا اکروان لین و دا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو دیوائی صاحب المنزل آون دا کورو دی جماعت امام حق دا امامت من الزائر دیر اقدار دا امامت اید دی زیارت تلکینا ابار علیلم ویلا آدین لہو کے مامت اجازت کو فلا باقا یسنی ایدی نبیا باق نشتی دین مجھوکی اکثر علماء وئی کے امام اجازت کو مجھے اخیر دیو کسی کی کرا رکا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کراغلے اللہ بھی کسی حدیث کراغلی ویدری کسان و پرست قیامت دمت کونبو پڑی روح ناسی یو غم رہے تید اللہ آتگا تیو دمال کامو او دیم او سرے تیو قوم تیمامتی تیم و خلق تی راجی او بلا حسد تیتی جن جن جن تا حضرانی نا کئی دلیلی شریف کی راب ہو رہے رضی اللہ عنہ نے وعید راوری نبی علیہ السلام فرمائی نبی حلال یو شریف ایک ایمان پا اللہ و فرس را خیرت کا دی امامتی ورکی و قوم تا مگر جاغی سی جازت اور نبی خاص قیدان پا دعا سر ایلہ و جبینا بلکہ مقتدیان دن پا دعا کسی اور قدا سے حکم میں دعا سر قیامت اتون بدی کې د اهلی مداجو قولونه بعد علماء یو فائدہ ذکر کوي وایي دا علم ما خاون د علم او د نی فضیلت مدری ما ته پکار دي چې نه مخکې او په دوار برابر نو اوس نه ادب دار کی خپل دې خبر اچي او دا بومی چی دا کم اے دکل ہوگا کہ کم دا قوم امام دا علم امام اتائی او کدا علم امام اتائی نئے نبیاب امام اتائی دا ملم اتائی لکا دی کل ہوگو رئی لکا دا کور تاقل فرشتداد یا زنانا تا زنانا کو امام اتائی کی کونے یا یہ اتنی سڑے دے اول طرف میں اقتل قاری راہنے دیلے کی پیارا رسول امام حددار دے امامت ایمینے لیکن جب تک قرآن اکتول غلط کے رسم موردین نا اول طرف سے اولی عالم راہنے دے مجھے علماء لیکن مناسب داری کیا غدی مخصیدی دائے وقت ہے صاحب البیت حق کی جانا اغروان دیتا ندا صاحب البیت او امام مسجد کی نمستثنا دے و امام مسجد او صاحب البیت ہر حال کی امامت مستحق دے باجدہ سیئے برابر رکھ مقتدید دنزیات آلینی و سارسی و بشر دلی کی صاحب البیت کی امامت شرطی و موجودی اگر صاحب البیت اجازت ورکو نبیادا امام زائر امامتی پولے کی دیت جا امامتی پولے کی سبی ترکیب تر صدا آداب شریعت آئی قال ابو عيسى وقال اسحاق وير امام اسحاق به حدیث مالک ابن الزبیر وشد داود تخصیص رسی اللہ رسول من حضر ویمود منت یوتن صاحب دو منزل سوائن ازن دونی صاحب المنزل اگر کی جازت دید تخاون جنی کو ده تخصیص رور علماء لازم کی جازت یوتن سنشتا وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا غَارِمٌ يَقُولُ يُصَلِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْبَيْتُ الْحَرَامِ فَأَمَّا جَاءَ تَرَايَةٌ يَخُصُّ الْإِمَامَ نَفْسَهُ ذُوَا بَعْدَ تَغَيَّانَ ذِكْرُ كِرَاهِ الْمَكْرُوهِ يَخَافُ مَنْ ظَنَّ ذُوَا تَرَا مُتَّبِعَانَ الْذُوَا نَكَيْ وفي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا علي حجيج بن صالح عن يزيد بن سهيل ان نبي حي المؤذن البستي رحمه الله وبارك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعد لابراهيم يمشي على پارائیت رسی جوسو دیش امرحیم تیدے نظر کی پمند پورت یو چلی کی پورت و ترزول در دروازو کو بودنو کی یا دغشان دروازو کلاو دا حتی اتازنا سردی کے ویجازتی کی فا این ذرا او کدی او ظلو کتن حتی اتازنا سردی کے ویجازتو خواد اتا اتازنا تردی کی اجازت غواری دا احلی بیتنا فا انا ذرا قصد دخلا اجازت سمخی ورکرو قصد بس سراحو یا بس زین ندیخو بس وردن نشو او دنا روا کارو کونا لے سالو کو ندن نو نو ولا یعون قوما امام سبین ورکیو قوم تا فیخص نفسه بی دعوت او خاصت ایزان فدوا سر دینهم بدین ایلاوا فا این خالق دا تکاریت فسد خانهم بدی امام دل مختبیان سر قیامت دو لکه جد پس خلق ولادی جدا جمع خودید پار جورتی امام و مختبیان دیو بن قید والی وچې د ځان خاص کو نو د خیانت او د امام یو د خاص کو کتاب صاحب د جوار ورنا کله خیانت د جانب د مقتدی د مراد ولا یم قوما فیخص نفسه د دعوت د نو کن فاردار د فرمانو ولا یقوم الی الصلاۃ نذرا پورته کیستا وهو حقن او تده داسی حقن تده تصح بول ورغنی ذکت خود مشکل لیا خلا او دید المذکر حق داکو منسی دید مذو امامتی نسی وهو حقن او دې باب کې حدیث د ابو هريره او د ابي امامه رضي الله تعالی عنهما امام مصاوي حدیث ثوبان حدیث په حسن وقت یې هغه حدیث منوایو چې ثانه ان سفارت ان سطر منته ان يزيد سوره امامه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مکروہ دی کے امام جان سے دعا کے و مقتدیان سے بھی کہنا دیو جن علماء سواقی و حنابل و مستحب امام سے بھی دعای سنیو سے رسول اللہ حمد بنا فی من حدیر اے وید جب زنیر قوی اللہم حدیری فی من حدیر احساس منوئے اللہم حدیری بنا فی من حدیر لیکن کدی نام لکی خوئے بودھو دان کو لدوا ہوا لدائی وئی چه دے بعد جب زنیر روڑی حدیث کې ګوره افراد ته ذمي الله محدید کی من حدے و دې دې کې مؤلف جما کا کې امام لمتاب دي چې مقتدیان په دعا کې شریک الله حدیث نن ګوره امام او فرد کی دې راغلي دي په بعد علماء پدې کې توفیق او موافقت او تدبیر کړي وي دا الله د حدیث کې سفر او اعضاء دي نو د پس افراد ته د طرف کې دی او رحم دی او دی دا دی الله او مقصود دی من حد آیا د سنت او برد او ما الله مبارک دی او من حد آیا او دلتا راوی که امام امامتی که ازام دی پا دعا آت که اینا او کدا چه کسی آمدی اونکو نباز علماء دی حدیث تا دا حدیث باز علماء رسنے اباد شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہی دا حدیث جما پنیس دعا کرے کہ دعا غواڑی پاوے کہ امام جان تو مقتدیا ان کا لت دعائے سنو بعد دی حدیث ثوابان تا موضوع ہے خدا خبر درست سند اول کیا حسن ہے لیکن امام کی دیجی ہے ابا دوی دا په دعای قنوت کې خاص ده په خلاف د دعا د استقامت ورکو د سجود او جلوس نه یا په مند سجده ته شوت کی ابا دوی دا څه د کار باندې کی ارحم دی او محمدن ولا تر اما انا حدن رحمو کی فرما او جناب نبی کریم علیہ السلام او قبول کا رحم نکے دغت مراد دغت مراد دی حدیث کی جزان بدے خاص کئی نفع دعا بلکہ نیت بدو عموم او دسمون کئی سے رسو اور پتکم مقتدیات کی رسو کم مقتدیات کی دائی نیت کم پتیم کی داغی نیتم پکی پکار لے جدا سے او مقتدیان نیت کا امام کئی جدا چکم دعا کول غواری داغی کی نیت کا مقتدیان کئی باب ما جاء من أنفق قوما وهم له كارهون باب دے تو بیان دلی کی کہ تو کیو قوم تے مامتی ور کئی آوائی جدو مامتی بدل گئی وبه قال حدثنا عبد الاعلى ابن واسم الجوزي قال اخبرنا محمد بن قاسم الاسدي عن فضل بن دلحما بعد فتح دال عن فضل بن دلحما عن الحسن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه فدريو كسان الله رسول الله نتنينه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دري كسان باندې لعنت ويني رجل اما قوما وهم له كارهون یو سره دې یو قوم ته مامتی ورکړي یو هغه دې لره بدلونکي ایک بس گڑی دے ذکر پر امام کی بدعات دے صرف دے او بدر کی جہالت دے او کناسی دی امام سر دشمنی دا لگی اینا نجا دا حکم ننے و امرا کنوزی ما غفظ رباتت ایدیس پتیرتا و زود آلیہ اثر اخیتن خاون ورت غصو جدیر بید بید و جنا و جدیر تخت دعات و جنا او کناسی دی سخاون غصر نبیا کو دی خضر سبنا نشتا ورجل نو بلغ صلی سمیع ورد الحی علی الفلا شرا شید تامیع بیت رفتا ثم لم نجد او بیاد جماعت لا نرو او دجن سر مدن فوصول کریم وطنشتا او بدی باب کی حدیث ہے ابن عباس اور جسول خاو جو عبداللہ ابن عمر و دا بیماما رضی اللہ عنہ یو حدیث ابن ماجہ کی دا سراغ لی و ابری کسان دی دا ایمز دا سرنم کو ترتیج نیو لی یو دیش دا سرنم کو ترتیج نیو لی قبلی جنا یو آغا تڑے نیسی او قوم تیما مچی ورکی کوئی بد نونکی او بلا آغا خزادا آتی نیستا تیرا تاوخاون سے خفرے جیم آغا ضرورا دینا کھڑی یا اسلامی کے اصلی بے سیدی او بلسر بائی دار کھڑے یو حدیث کرا سن راغلی کم یو سرے دیو خونتے ما مسیح کری اغیی بد کردی نو ددمون دقو گنونا کورتا دینا مجھے دقو گنونا کورتا دینا قالا بیت وفل بابی عنیتی باب وطول حوض وقل ایتی عمر وزی اماما قالا بیتا حدیث و آنیتی اللہ یسکو لینو قدری آرانی حسنن صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن قالا بیتا محمد بن القاسم تسلم فی محمد بن حنبل ودعا قوی کمزور درزول ولی سجن حافظ او نور ندیا محافظ وقد شرح قوم من آلیمین امر رجل قوم من امر رسارهون فیدا کانا امام غیر ظالم شکل امام ظالم ننے فینما جسم علا من شرحهو جنا پاہچا رشتو جیسی جیسا بچن او امام احمد و اصحاقین شدیدیرا شرح وانیدن او اسنانی و صدا سکن تو یو تندو یا دری بد من صلابا سائن سریه دین اتا یسر اغو اکثر القوم تی بد یوگن یکثر دا قوم نا نال و کراحت پچن رازی وزیدی قال حدثنا نازل قال اخبرنا جریر من منصور سندال ابن اصافن عن زیاد ابن ابن جاعت عن عمر ابن حارث ابن مصطلق عن عمر ابن حارث ابن مصطلق رضی اللہ عنہ قال كان يقال وشد الناس عذاب الاثنان ویه دشی دیر سخت و عذاب کی بدلت اسم خلقی دا عمر ابن الحارث ابن المسولت دا دجویریو محمود رضی اللہ تعالی عنہ روح صحابی و جنلے تم حدیث دی دا دجویری رضی اللہ عنہ روح اغجویری ابن الحارث دا او دا عمر ابن الحارث دے ویسان ایو قالو اچویلے کی دل بچ دیر سخت خلقون بازاب کی جون یو امراتون عصد زوجہا یو غفظر جلخاؤنا فرمانی زیمو امام و قوم یو سلیلی و قوم امام دیں وقل افتارون اغیت در ربت نمتی ویلی جریف قال مذکور فتاننا انا من امام ایمی تکوزو کبارا لکار دے امام کی فتیرننا انما انا بهادا لئمت و سبنما دیر مراد و ظالمان امامان فاما من اقامت سنتا ارکیا غصور دیتی اغا سنت قائمی او داغ امامتی و طول امامتی جو سنت طریقی مطابق دا ابیام ورسر دخل کی جسمنی فینما نسم علا من کرحه جنا بفاغ چل کسو کی بدن وبی خارحت اسمہ محمد اسمائل قرآن یوسن حسن قال اخبرنا حسين بن واقد قال اخبرنا ابو خالد قال سمعت ابا امامه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا تجان صلاتهما دامهم ريكتان دي اذا غيب السيد وغرنا ما فلقوت سينا العبد العابد یو غلام تقیدی جسے مالک نہ تقیدی ہے حتی ارجعا تربی سے دیوا پسراشی ومراتن باتت یو خضر شویتی رک و زوج حالی آتا خشم خاون ورطا غصدے خدا کسونا منزونا و نفسونا کئی غبونا اپل پورتا دینا و امام قوم و هم سارهون امام دا قوم چه خلق ده بدنی چه خلق و بدی شده دی دنید و جناوه دیان خلق و امامتی که امام ایساوی هارا حدیث من حسن من غریب من هذا الوجه او ابو غالب اسمه ازورم ازورم ازور بسنو باب ما جاء اذا صلد دماغ قائد تصلو سعودا باب دیکھو بیان دلی کی جراغ دینی کہ امام مصپنات تکئی نتاکم ورخشی پنات توکئی داوکم اقتدار اسلام کی لکم اشکار کی درستیر کہ دا اللہ حبیب پناس تنوز کول دو جرد و جنا نتاہو مرکتی پناس توکو او آخر کہ دا اللہ حبیب دو جرد و جنا پناس تیما نتی کلی قوم ورکتی ولاو او دا اللہ دا حبیب آم عمل رانیمی کی جہر اسنی و بیهی قال حدثنا قتیبتو کل اخبرنا لیتو عن ابن شهاب رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا اثنا فجوحشا مذاقه طرف ذات پوچھو سرمن کے دلے شروع او د دې چې درته راځي دا الله حبيب دې نو هغه کوم چې د دې دنیا د دې چې مصائب راځي او جو هي چا هي یعنی کو شر جندو شرمن کې درې شي او زه زخمي شه او تمرا اثر کړه او دا الله حبيب سره د دې پر قوت نه دوی ته طاقت نو بخاری شریف کی داستان اغلی ساقاتا عن فرسی فجو حشت ساقو او فتیفو او حل تا دفاندائی ذکر راغلے عبادی کی دوگی ذکر راغلے او شیخ امیو حدیث کی راغلی فجو حشت ساقو میمن داخل طرف زخمی شیعو او یو روایت کدا سرانی دا اللہ حبیب پیوست سورو کو مدینہ کی مداغی آتو اردولو پیوستانی دا کجیر مداغی دو جینا قدر کشیو حافظ ابن حجر رحم اللہ و منافات نشت دوار خاصلہ بشیر کرا ایک قدم خوب شوه او قدم خوب شوه وا د الله حدیث اتم غرزه دله او فصلی بنا قاعده ممکن مستر او پناتی فصلی بنا ما هو سودن موږ امر سره مستر او پناتا سمن پر افاد رنگا د مستر او ورنه فقال انما الامام وقال انما جئنا للامام تسي جرجول شده ما ليو سمى به جد فسي اقتداو فلا كبر فكبر فلسي الله اكبر من تاسم وائي واذا ركع فركعوا فلسي دي ركوع من تاسم ركوع وائي واذا رفع فرفعوا فلسي كركوع من تاسم كركع وائي وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَائِلًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فِي مُصْطَنَعَاتِكَ پناستاو پوالارا کی امام تاو زرد پناستا مستحن مقصدی بمکنی خدا حکم اصطلاع کے عرص تو بتاسو کرائش پلے باپ کے حدیث دے دائشی دیدی رضی اللہ دھانا اولا بو بریرہ و دی جابرہ و دی ابن عمر و دی معاویہ رضی اللہ عنہ شیخین اصطلاع دائشی دیدی حدیث راغلے و دی اللہ حدیث بمکنی تقول في مسؤول و بمار و فناستا ورقسي و قوم درد و فولا در اللہ حبیب ورد اشارة و تشکیرین ای او بیاتی مجھنا رو بردید انما جیل الام و مجھنا رو بردید انما جیل الام و مجھنا فیدا رکا فرقا و ایدا صل جالسا فسلو جلوسا بدات حکم و ابتدا کی دارم یو حدیث دو مسلم شریف کے راغن دی جابر رضی اللہ عنہ حدیث مسلم شریف کے آ فرمائی وی بیمار شے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھکونو و پسی غناس او ابو بکر یتم و ناسا تکبیرہو دا اللہ دا حبیب اللہ اکبر بے خلق و لاؤنون دا اللہ حبیب مکتوکا تکبیر کے ولا رکسی ویشارے و کاؤنی کی نئی دمونگا کینا سو پناس دمونگزو کو پناس دمونگزو کو حالا بویسا حدیثو آنسن آنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرس فجر شادی سنحس ونسیون وقد ذاب باب خاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث منهم جابر بن عبد الله و سيد بن حزير و ابو هريره و غيرهم و بهذا الحديث يقول احمد اصحاب اباد الليل بن ذاكر الامام جالسا لم يكلم الخلق الا قياما فمسكوا الامام فناسا مجبنا كي ورقتي خلق مگر فولا فان فتو قودا لم يجهن او قدي فناس تو كنون مجبنا ذری مستیا سینا اور اقوال و سیان سوری اور مالک انسان تو دی مبارک اور ایمان شافعی رحمہ اللہ دے دباز علماء تلاڑ دی او باز دی تلاڑ دی بازو لما دی طرف تلاڑی آدی کی گورت فقہائے کرام و اتفاق امام و منفرد بغیر دو عذرنا فرض پناس تا نشی کولی تو درمی او کیو سڑی تا او درمیشتا او دے امامو منفرد دے او درمیشتا او درمیش پناس تا او کنمو جونسو البتہ دارے کہ امام تا او درمی او دے پناس تا مستئی نمقتدیان بو تسنگ اقتدا کئی دیتی دفقہا او خلافو او دی بارتی او جلی قولینا مشروعی امام مالک رحم الله او اذن امام ابتدا په حال کې جننه نه پناه کا نو کولا البته کوم مقتدی معذور او دیو درې دې شي نه ده ناس امام ابتدا کو دې شي دا مطلب امام محمد رحم الله تم منظور دې دین مذهب دار امام احمد امام مولوی امام خاطر ظاہری اور امام بیمار دیو پناہ سے امام کی گئی بددی خدا ہے زرا او مقتدیان نمبر کو کی پناہ سے مستی دین مذهب امام ابو حنیفہ امام شافعی امام یوسف اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دیوئی چیدنات امام کو تیرتدا درستلا و غیر منظور غیر معذور مقتدیان اور خسنی والا دیوئی اور خسنی والا دیوئی اور خسنی والا او د جمهور اهم دلیل د نبی علیہ السلام د مرض وفات هغه واقعیا ده ای پناست امام جی ورتا او ټول صحابه ورته کوولاله استدا او کا او دا ټول کی د مرض وفات واقعیا ده د حدیث د باب دې ته ناقص نشي کېږي دې ته ناقص نشي کېږي بدا دري مذهبونه دې په دې مسله کې تادری مظاہر پتی مطلق دارت امام کی دیگی رحم اللہ دل کر لکر گئیں او دادری وارو تصویر در کر ذکر تادری مظاہر پتی باب من ہو تا باب اند دین نے دام دغه مسئله وضاحت ته پرځي وبه قال حدثنا محمود بن قيلا قال اخبرنا شباب تو عن سوان نعيم بن ابي زيد عن ابي وائل عن متروك بن عائشه رضي الله تعالى عنها دی فرمائے قالت دی فرمائے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقہ بی بکر رفت دامی بکر رضی اللہ عنہ ناسی مردی ونگی وزیمارہ اکلہ آتی ماتتی اذا اللہ حدیث باعث و فارش و فاردن بناتا امام عیسیٰ حدیث رائے کی حدیث ہم حسن غریب وقد ریان آئیشان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ادا سر امام جالسا فسد جلوسا امام پناس سمجھتے لطاس پناس سوکے ورعان آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عجب مرضی اللہ حدیث فقر بیمارے کے روتے ہو ابو بکر مصر جنات ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکول خلق کا فصل لے الہ شخصی ابی بکر مجھے او کو حرق دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا وَالنَّاسُ يَعْتَمُونَ بِعَبِي بَكَر او خلق اتدا قول دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تسی وابو بکر يَعْتَمُ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پس ابتدا مولا تعالی حدیث دیوار تو حکم نو کہ ابو بکر تو حکم کہ جو خلق نہ موجود تھی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اللہ حدیث خپل بدر کی دیوارے پکوالے او پتو خدا اللہ حدیث را او کو کا صاحب بانی لا تسو نے او نا ابو بکر راجو کر رضی اللہ عنہ شروع کی اللہ حدیث پر اشارہ او کا کہ خپل لے او درے گا نریو تو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی جس طرف سے تینوں دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کولا رسولو اللہ حدیث پناس کولو او ابتدا کو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیس رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم پسی او خلق جمود دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی او ابو بکر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث تدبیر خلق دا رولو تدبیر خلق تاورونو او پدی طریقے ورطم جوکو پدی طریقے ورطم جوکو ودا اللہ حدیث پدی مستی امام دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پدی مستی امام او گردیوے کی پناست مستوے او خلق ورپسی ولاو ورمیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بکرین کا آئیدن ورمیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بکرین وہو وقائد اللہ حدیث ناستو اللہ حدیث ناستو وبه قال حدثنا حدثنا بجار عبد الله بن زياد قال اخبرنا شباب بن سوا قال اخبرنا محمد بن طلحه عن عمير بن ثابت عن انس بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض من خلق ابي بكر قائدا فرات وقصص التوحيد وقصص الجامعه متوجه حمده زان پاوی کی پتنیو قالا بیسا آگا حدیثم صحیحم سواق را رواو یحب ایبان حمی امانت وقد رواو غیر واحد من حمیر من امانت ولم یسکروتی انثابت ومن ذکرتی انثابت فهو صحو در خبر داہو دیرا صحلا لبی باپ کی در صدا خبر ذکر تھا جو مرد وفات کی نبی رہے السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریب مسکرے ابو بکر رضی اللہ عنہ امام و دردہ حدیث محتجی و یو لوایت کی دازی بھی فصلہ الہ جنب ابی بکر و الناس یا سمون ابی بکر و ابو بکر یا سمو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ داوئی کہ اللہ حدیث امام لباد بھی بعض علماء دا سے جواب کرے و ایدھے مجھ پہ ابتدا کی نبی علیہ السلام دا ابو بکر ابتدا ہوتا بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے سند اللہ حدیث امام دوستو بعض دا سے تصویب کرے او تو کوئی دا دعان جدا جدا روایات و آتیات کی اید نبی علیہ السلام دا بیماری دا وفات داوئی یار دس رضیوا فدید بیماری رضوی کے خفت راغنے نائی بخفل نفس نبی امامتی جنی او کدا اللہ دا حدیث بیماری بدرانا و نابو بکر رضی اللہ دا امامتی جنی نگو رفم دا بیماری فدی رضو دا وفات کی نبی علیہ السلام امامت کرے او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فتیق سیدام کرے تو فدوار و روایات و فتار و نشتا و فتی مجم کرے او فدیق دا اللہ حبیب امامتی کرے گا و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وآلہ وسلم